بله، زنی که طبق عرف اکثریت رغبتیان به قوانین عرفی هیا نه قوانین ورگیرا و لدین، او نابیت مانع وقت زنی جامعه که آوایا قیناک ارواولی اعلانک حکم اسلام اوی اشکر اگر قانونی که تصویب کرد لو پرلمانی اویش وقت مخالفه اویش کالی کنی وزری که بسر اوانی وقت اشکر او علمی اعلانی اکا زول مسلمانان رایان وایک ابیت مسلمانان لهر شوینکا که حرکتکن هیزی شی چکدار هیزی شی چکدار یعن هبیت قوتی شان هبیت بو اوی کت ازاد مسلمانان نکاتو براحتی کاری تبلیغ و دعوتی خواه مکن ایا خواد برام برام مثل ایش همیش که هر وک مثل پیش وکه و پی مجتمعی جور جور و با پی مرحله که مسلمانان تیان یا شرایطی خاص که تیان فرق که مثالی که سادت عرض کم لو دورانی اوائلی انقلابا که مخالف من یک جار زور بون رام سپرد با مسلمانان خوشم شکم حل کرد بو رام سپرد مسلمانانی شک حل کرن اما مطلقا اجازه شرمان نیا البته او مسئله که عام خلق پیانوائی که آیاتی تر لدوای او آیه قاتلوا الذين يقاتلونكم حكم اقوريت توسعي في اعدام داني شرنوانيا نولا آياتي تلشك ظاهرا هر توسعي في ادا هر بو الذين يقاتلونكم توضيح بيان داك حتى اقر قتالي شكا لقل ايما ايما درسني الشر لبرابر يعني اوكي حتى امكاني هاي هر دوراني مكة تا اوران امکانی هی دفاع اکتین نیلین شر بگاتی ما نه اینکه کسی کجی نو شر بکین لبرا پریانو جا دلیل که زوره طول کشه الان عرضت کم ساده ترین دلیلی اویا کابرا که من اکجی خالی من بکجی تو بکجی عذابت بدا لبرا ویب براسی لعنقی دلوه پیوای تو خاینی دکاکا او خريك خاين اكوشي خريك خراب اكوشي بو چونك هشتا منو تووا تبليغي دين من نكردوا تبقى تبين الرشد من الغيب اشناعتوا تبقى مطلب من شيء او جار بو او كمطلب كمان باش او خير بو خلق بو يا امان كوشي ممكن يكا سياسة داراني زور شارزا پيان بو برد بيك مطلبك اما باشتر الهي اوان ولي خو اواني سلاح القرن بين منو توبكشن افرادي كي زور فقيدو سادن وايان حالي كردون كه براسي اما خيانتكين بخلق ريقي اما ريقي خوشبختي خلق نيا ريقي او حزبك او يكك او يكك او يهر حزبي بخوي كل حزبي مما لديهم فرحو او ري خوشبختي زانن كابرار لبرو خريك عذابي مادا دكاكا بكجي قاتلي اگر قتال بك اگر شرقي بکجی قاتلی بیشت کجی نهر قاتلی چون که به خلاف دستوری خواه شرط کردوا اما نمونه که عرضم کردی بو او جامع محدوده خو من لو ظروفو موقعیتا اما خو همیشه وانی نولا بره وقت هیا حتی چکی دفاعیش هل نگری اپی وکا لا نیمان بل لو فتره انقلابه که او شپرزی و آشفتگیه سراسیره ی پیشات نمان الانش مگر کسانیک لجگای که وک جارانیش لدیه که بوه لموقعیتی که بوه که ممکنه دز چتا امانه بروح نیپیب که نمسلی شری دینی من مسلمانم او طرف زدی اسلام ابو عنوانه نه دفاعی شخصی رو لحر وقتی که ترا شتیکیان بو دفاع له مالو زندگی خویانیست و ابو نوع بیان وقتی واشه یکا مجتمعك اختزاي اوكاك مسلمانان لحالك حالتك وك امتيان بياك دوارشن جماعتك محدود هموم سلاح الدفاعيان ببي نا قتالی تا تبلیغ کامل نمو بیت و نبی بیت مرحله جیابونی رشد و غی که احزاب گروه حکومت اوانا پیان نبیرن یا اگرش حملیان پیان کن در قدیان اوش حدیثان مسئله که اجتهادیه که زنایانی دین و پیشروانی دین به پی ارزیابی و حلسنگانی نیوز ایجامعه که خویان به تشخیصی بدن تکلیفیان مفلس هم متعال اسلام دا چونو بوشه بله اي اواني با پيروكان اندلن ابيد وك صحابة سلامي خوان دي بي بيوش سم اطاعي مطلق تان ابيد وفرماني ايما تاتر عديل بوز ده بله اما الشيوي حزباتي و تشكيلات بازية امروشگارية اي برنامي اسلام بوكو كرنو بيهز كرنو اماده كرنو اتواني مسلمانان بو سرخصني اسلام چيه بله مسأليه كليره باز كراوه به معنی باش روشن ببیتوا تفاوت لسم و طاعتی جور جور روشن ببیتوا بس یک جر طولانی اوه اما لباتی طولانی بلیم برک ساده تر بلیم فیموهای باشتر اوه بو زنایانیش حتی که گیان هر انسانیک همیشه لجیان یا هم تقلیدی پیویسته هم اجتهادیک هر انسانی لمنالک و کفیری حرکت کردنی حرکت دانی اختیاری بچاو بشنوایی توجیه کردنی بیستنی خوی لسر قصه اکو گرانی دستو پی مختصر حرکتیک فیره به اجتهاد های تقلید های تا اگات پیغمبرانی خواه علیهم الصلاة بو چونکه انسان مجموعه کل زنین و نزنین او والی زناتر نیا هر شده که حسابی هر بره نزنین نیشه لیک موضوعی واحده یا لکلی مسائلی انسانی بلای ایتر باشتر حالی تبه موضوعی واحد پیغمبران علیهم الصلاة والسلام وحي خوايان بوتيتو مأموري تبيني او وحي الهي كاملترين وحي الهي بو قورترين قلبي انساني نازل بوا كبرغي لبرغي كيوان زورتر بو وورقرتني او وحي الهي الصلوات والسلام ورحمة وبركات خواه اللي بي باوجودي او كأو مسؤول تبيني دين كابو خلقو رفتاری بکاتب کی او وحی به حالی که بعض وقتی وحی قرآن ایرادی لیکری مثلا عفا الله عن کلمه اذنت لهم لو مسئله شری بر روما دولمان داره قدت داره کن عادن چون که بدل مسلمان نبون هر روالت بو اجازه ور کرن که مشکل من هیا مال من به دفاع اجنون نال من به کسا اجازه بفرمو با ایمانی اجازه بیان فرمو قرآن لبرا مجده پیدا خواه بخشی دی لسرم کارت چون که تجربت لم قضیه خاصا زور نبو وحی خاصیش تشتا بو نهات بو ولی ابو راوستی تا وحی خواد باعت کرد گورترین مأموری خواه با بیانی دینی خواه تماشاکی نقصی های لزانینی دینا پیاده کرنی دینا دی هیچ متخصصی که لدنیا دانیه که لرشتکه خواه تخصصی او نکامل بی ورم سلبه طبیبیک بینه و حکیمیک با کردی خواه من کردی قدیم و جوانی خواه من بله لفظه که غیر کردیه اما ایدر بسی که ترول اندوبره نزمانه آباسش وقتی شرکه و تدمی همو قشری مختلفی مردم او ایدر تاسهی او زمانه ها نه چمشناسنامه آبای و اجدادی پیدا کم زنم لچ زمانه که واحد و زور فکری باطل و پوچه زور خیانت بزمان و بملت وزا شاید زور شتی تریشی تیابه برحمتی خوابن برک نزانی احساساتی لعراقه چون که لبرابر حکومتی که قرانی انگرد بو حکومتی عربی بو لبرو تماشاقی پیانوای خزمت بزمانی کردی و یا کلماتی عربی لابی او جرشی بینی نکلمه کردی هید یکن او زور جوانه خود کردی ده بو کلمه غیر کردی عربی به ترکی به فرنگی به بینی ناو زمان ولی بشی کلمه لزمانی که مثلا راپورت بینه لباتی خبر سنان لراپورت نزانم لباتی دنیا کتوایی کرد علی جهان بینه جهان نه جهان با اونا حزی اونا باری لباتی تشکر تکم ممنون و همه عالم سپاس تکم سپاس اویش نباره زور خیم تانه بو کلمه دین که همو کس لیگه آین بله کور آخر گیل گوز اگر خالت زمانی کودی پاکه و که کلماتی کودی بینه ما خواهیم کودیم یعنی فرض چون که لبه لبرابر یه عربه و قراری گلدوه احساسات زدی عربی وای لیگه للایک و خیالی های پاکی کاته و کچی للایک و خرابتریه بسته و نباریش والا دین و دنیا زور جوان کرده زانی تو لی حالی بمختاری که لمفهوم مکانیشی هر تیگه هر والی کن مکان او نزانانه با احساسات گوجانه خلقن خریکن ملیتی کل لدین و دنیا آکن الان ندینت ببه ندنیات ببه واقعیت کشی اوه مفهوم کشی غالبا هر او بو برک خواهن لی راسی بی نیا نزانی نیا نزانی ولی اصلی سیاست که او بو نه لدنیا موجودیتی کن به سر بخو توانایی کن به خواهن بگیرن وابستبن همیشه هل دروشت ورگرن نه لسر ری شوینی دینی خواهبین واقعیتی که بو کم کس ازانی اما روالتی که همو ازانین اوی لفظی دین و دنیا ملی اصنن آین و جهانم ادنه لم روالت و اتوانی و واقعیتش ورگری جا ایسایی تر بسی و زور ناکم اصلا زمان یعنی چی پاک و کرنی زمان چیا تکلو خراب کردنی زمان چیه براسی او اوان پیانوائی پاکو کردنی زمانه پیس کردنی زمانه اوان اوانه ازانی خواهن لی رازی بی اوانشوا بکلک و امقصانه ان خصد دمی خلق و دری خواب و خلق درویا نکردل سوز نبون یا خوا خلق همیشه دوست و دشمن باش بناسه یا خوا با اوان مظلوم نبن لا دم لم جمله ما ترسك باس من كرت لبيرم شوك اصلي سؤالك طبيب يبني بلى اخ اعتقل اجهاد وتخليده بلى بلى ارواك مسالم هنا وبو موضوعك ديني خوابه بانترين متخصص دين ممكن توشي اشتباب به لمسالي شكولة ريشه اروا لطبة كابرا بانترين متخصصي فلان رشته اللي تبقى ازانيتي بامره شن لقي لي جيابوته هل ممكن اشتبيت يبقى احتياجي بيه للدكتوري كتير برسي لو هركري اما اقل لو كهركس لتشيا متخصص سر في نظر بكي او جارك معشاكي ميداني تخريد يكجار قولت را اصلا لإجتهاد يعني طبيبك بل لو رشتا تخليدي كما اجتهادي زورترا اما لكل مسائل إنسانية واحتياجات إنسانية صدينا ودونو زولت تقليدك اختياري خويا داتا أو رانندا أو بقالة أو فلانا ما دفروشة تشيشي مانا بتقليد لوانا ويعتمادي بيكاتو شوية سنية تخريم بفلانا من نال أبرسي مالي فلانا كسلكي خياباني فلان لكوية نشانيتين پیغمبران به باقی متخصصان به زنایان به عموماً اگر رشتک خویان لنظران اگری تماشاکی تقلید یعنی یک جار دور کرده تا اجتهادی باشا اما شتک رازی اصلی مطلبه زنینی او اعم مسائل باش بو ایم روشن اکاتوا او یکا وقتیک كسك لتخصصك زور كاريكر لا مسألك لمسائل إنسانية زور كاريكر هرچي زور تربلد أبي زور تربلد أبي زور تربلد أبي توانائي بو أو باشتر حق بناسي لو مسألة خاصة زور أبيتوا تقليدي كم تر أبيتوا وايا منالي فلانة محلة يكجار بلدلا فلانة كولان بلين محلة وقرق نلين فلانة كولان يكجار بلدلا وددوا زمالة لو كولانا هيا من اگر عاقل بم بمنالي او كولانا بو فياك ني مالك لو كولانا زورتر باوركم تبرم لدانشمن دي قوري شاركة برسيار چون که زور او مناله لو کولانه هاتو چون که دو لگل منالی کولانه کانی تر اگر ناوی خانی و خواهن مالیش نزانه با عرفی جوانی منالان بیستو ده مالی فلانه کس وقتی آلان هن منظوریان منالی و خویانه اگر لیا لای کمی اویا او نی باش ازانن جوانی لیا ازان او مناله که زور جوانی لیا ازانه حالای معمولن کم تره تا فلانه زانه گوره شار لو موضوع دا نزاني زودر باسك من كرد لباري ووكا ساعات التراكتور در مشتكت اسپيري بزانا انسانيش اسپيري بزانا كخوت يكي لأو مجموعي انساني ازاني كا بو او مطلب خاصة كا پرورشي انسانو براي وبردني مجتمعي انسانية پیغمري خوازانا تر لخلقي بينك لو سردمين قلابا كشبرزيو يرو قرفتي يكجار زور من بودرس واو فتني كفايتي كتابة كفايتي قرآنش كوتنا ولات زور قرفتار بون بدسيو برحال باسي زورو باو كم وقت يانوا مطلبه تكيم لسر كرت كتن بره قرآن كافي بلا شكي تانية أما مجمل تبين آياتي ناظر بو جهاتي مختلفي حكمك اجتهادي أولي وركت مطلق قيدي أولي عام تخصيص أولي وأمثال يمن ربرا لنا أخي كفاية قرآن يعني منظورة وابو يعني تركار من بحادث السنة والنبي ربرالا من خيال مفلانا كاريك بكم كهر مجملة كي بيجرا وقرآن فرمي نوش بخينا برأي خوم كاركم يا برأي كسي كيتر خوم يا كسي كيتر صلاحية من زولتر اجتهاد فين لو دينا يا پیغمبري خوا اخر كاكا اگر بلهم پیغمبري خوا غير قرآن شوحي تريبون هات ولا حالكا ممكنة چندين برابر قرآن وحي بوهات بي يكجار زور وحي بوهات بوهات اما همي اوحي خاصة نبوك آبون وعبد دستوري الهي بمينة متنكي وكلمات وحروفي محفوظ تا آخر بو بشر مسائلي بحالي كراو اويش حل نبي اگر اجتهاد بي اخر او خون بمجتهد تر ازانم لتوش بمجتهد تر ازانم لتوش حيابك اگر قرآن كافية بو تبييني مسائلي پیغمبر بلا يقتر بزانه تا فلان آغا بلا يقتر بزانه پیغمبر لا خوت بلا يقتر ولا فلان آغا بلا يقتر بزانه وش نيوانه نك مسألة آوايا كاكيان وقت من لموضوعي خاصة كا چون خون پرورش بم هاولم پرورش كم منالم پرورش كم چون كومالم بره وبرم احتياجم اكوي بوكا لغيري خم تقليد بكم برشت نازانم حق موايا لزانا تقليد بكم روك خيال مساعتكم باشوكم تقليدكم لكابريت ساعة ساس خم ناتونم حتى حد دس بكاريش نابن بوي او نش صلاحية يوك مسائل انسانينية كأقر برسي محالي بوم عذابتونم بوي دس بكار بم قال بدا بيش بو آسانية نية بهر حال فرقين هي كاريكي فني تا كاريكي انساني اسمع سپرم بکبره زنایاله و پرسم هر پپی او روشونه که ارزم کرد هرچی اچه در جولت رو لمسئله یکی تخصصی اطلاعاتی زورتر ابی با نسبت تقلیدی کم تر ابی توا وقتی اگه تلای پیغمبر صلوات الله و السلام علیه و آله و جمعه احبابه تمان شاکی لبر خطری و مستقیم ری پینشان ادری لطرفی خوانی انسان و خالق انسان و دیاره لهمو کس زاند او جار تا اگات لای خواه دیار خواهی در خواهی تی او ماشینه درست کدو ازانه چیه به تو به جان برای آبچی اگر وابه سمع و طاعه به قید لو مسئله خاصه فقط بو خواه رسولی خواهی و ایلا بو رسولی خواه صلوات الله و سلام علیه و علیه لو مسئله خاصه که تخصصی تی آهی لایده نوالا تاعتی محسنی هر وقت أزانين وآقامان السنة لأمورك خارج بو لوظيفة ديني بزور كسلو بلدتر بو لما وراء پیغمبر صلوات الله وسلام عليه وآله بفي أأو خطاكي كيشامان لإجتهاد وتقليد لخواره وبروجور إيتر سمع وطاعي مطلق ناميني چونك أو بلدي وشار زايدي و تخصص بانا نامینی کم بیدو زنایانی گوری دین مسائلی جوانیان لنبارو تو هر کس بفی مقداری زنینو تیگیشتنی اعتماد ایک پیاکا بکسی باوری پی پیاکا باوری زنایک با او تقلید کرده کسی کیتر زور سنگین تره به زور باشتر بزنی زور باشتر تحقیق که ولی باوری نزنایک انسانی که عامی آسان تره بسیط تره لازم یه زور تحقیق که فلان کسی دیه که خوی ملائکی های هرونه لبرک شارزا و بلدی دیه که خوی و خلکی تر بیستویا که او بلده لنویش به مثال درزک بسیتی ارواح سوالی لیکا اما کاری تو اویکا دیگ برای او بری جماعت مسلمان حرکت بی برای حالت نه برای خوشبختی تو اصلا نتوانی تقلید بکی ای به زور زحمت بکیشی بود اویکا جایز به تقلیدی بکی حزب گروه تشکیلات لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق ابي هركز ببي دركي خوي دركي او بكا ك ايا ام مطلب او اري درس اخواني لقري خوا مناسبه يا مخالفه ببي او الناس توانا يك هيتي اگر تحقيق كيف ببي توانا اي خوي غاندي او كدرسته او جال لبر او كدرسته وموافق ديني خوايا بقسيبكا نلا بر او حزبوتو يتي نره برا و زور جار هيا ببرايان علم بخشکان علم لا ام ايام مختلفه خوابتان پاريزه لو توشي شر او ببن بلن چونك احمد ودويتي او جار احمدش قرب سر اكن خوشتان قرب سر اكن لو حدا و امكاني هيا بكتبيش ننوسين بكتبيش بارها و توما بکوشن اوانن تان وزانای دینین زاناتر بن با مقداری تقلید تان لمن کم تر ببیتا وا با اگر من حلایک اچم خطایک کم لمسائله که او آشکرا بارهاو تو میسش علم لطول عمره هزاران حلم بوا ولی شکر کم بو خواهی متعال حل اول شودو ما بخلق اوا چاو گیو بستا تابعی من مبن استش مرتب تشویقیانه کم حول بدن زورتر بزانن زورتر بزانن اگر خوش بی که ده قسمت من عینه منیو بشمو بو کردواری با اینکه تکالیفی من الان یک جار زورتره لو درس بلایم و خوم محدود بکم لسر برای درس یکی لو مسائله که بیم خوش تدریسی بکم فقهی تقلیدی شافعی و فقهی اجتهادی عام بو اوکه في بغن كسانك احتياجا متقليدي من النبي كاكيان فنا بخوا طاغوت اويا اويا ك كسك طاغوتي خراب خنداب بيسترينيان كسك بناوي ديني خوا اما بفي بي مقيدون بريشوني ديني خوا وتحقيقي لازم او هو بالذهن يدي بيلي بخلق وخلقيش سمعا وطاعة دين بوهات خلق لو سمعا وطاعة نجادا فقط لبرابر خالق إنسان وسمعا وطاعة شنك ديارته من باش ناسي تو أزاني چي باش بوم لو دو حب وبغز وقروه بازي واحتياجه هيتشك اشتني أخوايا كل بر خاطري او اي ممكن بيشتك خلافي مصلحتي من تيكل كي بيديت من او جار پیغمبري صادق وامين الصلاه والسلام خوي لي به كباش حالي كل دوا واذا انا صادق وامينه باش من هيكيني ايش نبو جو هشت روايه كرا بسماني او هرسن بزماني لزماني دشمني كي شو درات به اعظم من قبولكم نا تحقيق الحديث جا يك جار مهمه اوشك ائمه حديث خوين لرازي بمقام يعني عالي تربيه كوين كدوته كدوته كافيني ابو عالم كتقليدي لبكا ابي باش لما باني مسلمي اسلام شارزابي او حديث انا هل سنجيني هرشن شش كتابي مشهوري حديث ياك تكتب يا ديغرانيش همو تصحيح كنو تايدي بكن هل سنجيني تقليدنا بيبكا تا مطمئن بيه وفرمايشي بيغمبر صلى الله عليه وسلم يا مطمئن بيك اگر للحازي سمدي شو محكمية مطلبك جورة لقلب مباني اسلام او سفر جايزي فيروي لك انا بالتقليد تقليد لحديثيش بفئة وكبره لقوري ائمي قوري حديث يا همو تأيدي انكرت به بوزانا جايز بوزانا كأتواني تحقيق ولي أقاتا أو نزانا أنا وقعزم كردي لا ملاي ديك يخوشي تقليدك أقيدينك روش نوبو الحمد لله ذي اشتشي أشكرايا لتسلسل تنظيمي تشكيلاتي وحزبي دا هميشا اندعم قديم يكان دا بنصر فرسول يفستاي أو قروه جماعة دا آي أملا قوي أساي إسلامي إسلامي جماعي كاكردن دا سازقاري هيا يعني نا والله جاري وايش نيهمي شوابي غالبا وايا وإلى زور وقت هيا جماعتك بيرويكي حزبك وتشكيلاتك بخويا مختاري دركك انك رهبريتي حزبك باش ميا ألو قريك فشارين وزورين انت ألو قريك تاببي أما بلى أغلبية آوايا كأوانا واتيا قديمي ترن رهبري بوان أسبير تري أما الصحيح نيكاكا بو هر كاريك أهلية معيارة نسابقة نقدمة ممكن كابرايك زانايك دينية 50 سالة تدريسي فلان علمك أكالة علوم ديني تو تازه بيجيشتويكي 5-6 سالة إخواني مسألك يا حتى مجموعي أو اشتوى أو تدريسي كدوة لو 5-6 سالة باشتر حالي بوبي كاري تنظيمات وتشكيلاتك شروايا اگر هوا خوصي تيانه بيو اگر براسي مقيد بون بخير وشر بي ولا سابق و امر و سن و سال و خدمتی زورتر همیشه هرچن معمولا وایشا معمولا اوان بلدترن اما همیشه در صدی زوربان و قطعی نیا اش به کسانی که تازه به حلچون بلدترن